Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Ook onze examentrainingen zijn inclusief Luzak-effect. Ze leiden aantoonbaar tot een hoger cijfer op het diploma. Ontdek onze examentrainingen op luzak.nl. Rauw en grappig. En... Rauw en grappig. En niet bang om zichzelf van haar allerachterste kant te laten zien. Onze gast toont het allemaal in haar zelfgeschreven, zelfgespeelde en zelfgeregisseerde tv-serie... Bodem. Hier is Eva Krussen. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makkinga. The one and only Eva Krussen. Welkom. Andrew, hallo. Ik val meteen met de deur in huis, Eva. Ja. Hoe staat het met de verbouwing van de badkamer? Hij is af. Is hij af? Hij is af. Ik kan douchen. Ik ben gedoucht. Ja? Kun je het ruiken? Zo dichtbij zijn we nog niet tot elkaar gekomen. Misschien later in de uur. Maar hoe lang heeft het geduurd? Ja, weken. Weken. Maar nee, dat ik niet kon douchen was 2 weken. Dus dat viel nog wel mee. Dat was eigenlijk wel lekker. Ja, maar weet je, ik vraag dit omdat je de Varagis jou recentelijk vroeg in hoeverre je leek op Kat. Het hoofdpersonage in jouw nieuwe serie Bodem. En je zei, ik ben wat meer geordend dan Kat, zeg maar manisch geordend. Ik zit nu in een verbouwing van ons huis en de badkamer is nog steeds niet klaar. En dat vind ik heel ontwrichtend. Terwijl als ik op een set sta en er gebeurt van alles, dan zit ik in een hyperfocus en kan ik goed improviseren en flexibel zijn. Ja. Ja, dat klopt. Dus je bent... Je... Ik ben in mijn werk gewoon veel... ik denk dat ik daar wel rustiger ben. En ook veel meer aan kan. En daar heb ik soort van... toch voor mijn gevoel meer controle over of zo. Dan, een huis wat niet af is, vind ik ontwrichtend. Dat vind ik... Ook omdat ik mijn werk best wel belangrijk is. En ook veel werk... En daarin is ook thuis voor mij een soort overzicht en rust. En een plek waar ik gewoon, waar ik weer tot rust kom. Om de chaos van het werk aan te kunnen, denk ik. Hoe ziet manisch geordend eruit? Nou, ik vind het gewoon fijn dat alles een plekje heeft. Ja, maar je lacht, dus je weet precies hoe dat eruit ziet. Geef me eens een voorbeeld. Ja, nou, ik vind bijvoorbeeld voordat ik ga slapen, vind ik altijd prettig om dan de kussentjes zo op een rijtje neer te leggen op de bank. Dekentje goed op te vouwen en dat gewoon alles netjes is. Zodat als ik 's ochtends opsta en mijn dag begint, dat dan gewoon alles lekker geordend en schoon is. Oh, je bent er dus ook zo in die dan als jullie weggaan met de hele familie, dan moet ook alles even rechtgezet worden. Ik kan het op een dag zelf nog wel laten. En ik kan ook wel een weekend echt zo. Ik kan wel een varkentje zijn. Als ik echt met de pet ernaar gooi, dan kan ik een heel weekend er helemaal in modderen. Maar ik hou wel van die orde. Zeker in drukke periodes. Dan moet het om me heen gewoon rustig zijn. Want dan kan het in mijn hoofd gewoon stormen, zeg maar. Dus die verbouwing die is achter de rug. Maar wat doet dat eigenlijk met je? Je zucht een beetje. Want, hè, fijn. Ja, ja, fijn. Dus dat het voorbij is. Maar er zijn nog 1000 dingen die moeten gebeuren, hoor. Dus laten we vooral doorgaan. Je luistert naar Kunststof. En mijn gast is cabaretier, actrice Eva Krutse. Haar nieuwe serie Bodem begint vanavond om 9:15 op NPO 3 en is daarnaast ook te zien op NPO Start. Eva schreef zelf het scenario, deed zelf de regie en vertolkt ook de hoofdrol van Kat. Straks is het zover. Dan kan heel Nederland je nieuwe serie zien. Vind je dat nog spannend? Ja, ik dacht het niet. Ik deed het heel stoer. En ik dacht, en vanochtend was ik heel misselijk. En toen zei ik tegen mijn vriend, oh, ik ben zo misselijk. Zou ik ziek worden? Zou ik... En zei hij van, ben je niet gewoon gespannen? En denk, dus ik zei, ja, waarom dan? Zei hij, nou, misschien omdat na 4 jaar je serie uitkomt. En toen dacht ik, oh ja. Ja, ik ben wel gespannen. Ja, ik vind het wel spannend. Wat vind je er dan spannend? Dan ben je bang voor reacties? Ik denk dat het gewoon... Het is een beetje een gek traject geweest van dat de serie af was en dat het dat die in première ging. En toen won ik een gouden kalf. En toen was het even zo heel lang een soort geheimpje en een soort belofte afachtig. En nu voelt het toch wel spannend dat het, ja, dat het dan nu eindelijk uitkomt. Nu kan iedereen het gaan zien. Nu kan iedereen er wat van vinden. Iedereen gaat er ook wat van vinden. En dat merk ik al een beetje in de aanloop hier naartoe. Dat de recensies binnendruppelen en dat het... En dat doet toch iets met je, ja. Ja. Ik zou willen dat ik kon zeggen van nee, fuck it, joh, ik doet me niks. Maar dat goed, is niet zo. Er zijn weinig mensen die al een gouden kalf krijgen voordat de serie nog te zien is. Dus dat is ook een beetje extra druk, zou je kunnen zeggen. Ja. En dan is het ook nog zo dat... Of vertrouwen. Je zou het ook kunnen zien als vertrouwen natuurlijk. Maar dat is inderdaad, het komt gek genoeg, maakt je mind dat het toch... Ja, ik had het over hoe jij dat... Ja, anderen zullen misschien wel denken, te gek, maar jij. Ja. Gaf het jou vertrouwen of druk? Nou, dat is dus het gekke. Dat het eigenlijk allebei. Natuurlijk ook vertrouwen, omdat het is gewoon een hele mooie waardering. Maar inderdaad ook wel... Nu gaat straks wel iedereen bekijken of ze het ook echt vinden. Ja. En dan is het ook nog zo dat voordat de tv-serie te zien is... er al een tweede seizoen is toegekend. Het is ook wel mooi. Ja, dat is wel heel mooi. Kan jij eigenlijk goed omgaan met dat succes? Kan je dat aan? Ja, ik denk het wel. Ik weet niet, ik vind het ook altijd moeilijk duiden wat succes dan is. En ook als mensen dan zeggen van... dat iets een succes is of zo, dan gaat alles in mij aan om dat meteen te nuanceren of daar meteen iets van te vinden van ja, wat is dan succes? Ik weet niet. Dus dat voel ik zelf niet zo. Heb je niet voor jezelf een definitie, stiekem vast wel? Dat je denkt, nou, ik ben tevreden als ik dit heb gehaald of als het zo wordt ontvangen? Ik weet niet of dat er ooit zo is. Of daar echt zo'n moment is dat je dan echt denkt zo van... Ja, dit is het. Tenminste, het zal er zijn. En mensen zullen dat zeker zo ervaren. Maar ik heb dat zelf minder, ja. Dus je werkt best wel hard, zeggen mensen ook om je heen. Ja. Maar dan is het dus niet specifiek dat je denkt... ik moet die kalf of weet je, het tweede seizoen, weet je wel. Nou, het tweede seizoen wilde ik wel heel graag maken. Dus toen ik hoorde dat ik dat mocht gaan doen... dat vond ik fantastisch. Want... dat betekent dat ik het vertrouwen krijg om door te gaan. En überhaupt concreet ook dat ik door mag. Dat ik weer 2 jaar lang mag maken wat ik wil. En ja, dat is een bepaald soort vrijheid. Daar heb ik wel altijd heel erg naar verlangd. En het feit dat ik daar nu ben. Dat ik op een punt ben dat ik hele mooie dingen mag maken. En heel veel verantwoordelijkheid mag dragen. Dat vind ik ultieme vrijheid. Dus wat dat aangaat, ja, dan is dat misschien succes. Ja. Mooi gezegd. En carte blanche ook van de opdrachtgever BNNVARA. Je mag geheel je eigen ding doen. Ik heb het gezien. Ik heb alle 7 afleveringen bekeken. Ik moet ook zeggen, een kleine poll hier op de redactie... levert ook op dat mensen het heel leuk vinden. En iedereen wil eigenlijk blijven kijken. De serie Bodem, daar zien we Kat in. Een jonge vrouw van eind 30 die worstelt met het overlijden van haar broer. Daar gaan we straks... Spoiler, niet doen. Oh, mocht dat? Nee, maakt niet uit. Maar met een verlies binnen de familie. Maar ja. Oh, oeps. Nee. Oké, nou dan moet ik maar live op de radio, sorry zeggen. Ze worstelt met het verlies van iemand in haar familie. Maar goed, daarover straks meer. Waar ik naartoe wou is dat het thema rouw een belangrijk thema is in deze serie. Mm-hmm. Maar ook een thema is dat jou persoonlijk aangaat. Want jij verloor je moeder toen je 11 jaar was aan kanker. En daar zei je over... Het leven bestaat niet zonder de dood. En misschien heeft het er ook wel extra waarde door. Maar ik vind rouw echt iets vreselijks. Ja. Dat is een beetje een logische vraag. Maar wat is er dan? Wat is het venijnige aan rouw? Nou, mm, Ik weet niet, dat het gewoon zoveel pijn doet, denk ik. Dat het zoveel pijn doet en dat je door allemaal van die verschrikkelijke fases heen moet. En gewoon van überhaupt van de dood, dat het zo onomkeerbaar is. Dat iemand echt weg is en nooit meer terugkomt. En dat vind ik iedere keer weer... Dat vind ik iedere keer weer gewoon iets waar ik gewoon bijna niet bij kan. En zo met tijd en wijle ook dat ik denk, ja... Ik weet niet, op een kinderlijk soort manier misschien denk van... wat oneerlijk van het leven. Of wat, ik vind het leven stom. Op deze manier doe ik niet meer mee. Ja, dat denk je nog wel eens? Ja, dan denk ik echt van... Ja, en ik snap dat het erbij hoort. En het nogmaals, dat heb ik toen ook gezegd. En dat meen ik ook wel. Dat het leven waarschijnlijk ook niks voorstelt zonder de dood. Maar ja, Jezus. Probeer je het te begrijpen? De dood? Ja. Nou, te begrijpen... Ja, als je zegt, dan doe ik niet meer mee, weet je... dat lijkt alsof je het nog steeds probeert te begrijpen. Nee, weet je wat ik een beetje doe? Ik personaliseer het eigenlijk een beetje. Ik maak van de dood bijna een persoon. En dat is een beetje wat gebeurd is toen ik jong was, denk ik. En dat heb ik nu nog steeds. Ik heb er een hekel aan of zo. Alsof het iets is waar je een hekel aan kan hebben. Maar dat kan helemaal niet. Dat bestaat niet. Maar dat is bijna een soort... Het is, ja... Zo kan ik het helderst uitleggen. Je personaliseert het. Ja, snap je dus dat ik het... Ik maak er bijna een soort vijand van. Terwijl... En dat komt gewoon, denk ik, omdat ik op zo'n jonge leeftijd... op een vervelende manier kennis heb gemaakt met de dood. En het zo... Omdat het mijn moeder wegnam. Dat was zo ontwrichtend en zo verdrietig... Dat ik de dood echt ben gaan haten. En dat ik het er ook... Ja, ik echt een angst voor heb ook. Ik heb het er ook liever niet over. En ik denk er ook liever niet aan. En ik heb het nu dus recent ook weer meegemaakt met Wimmy en ook met mijn oom. En dan, ja, dan komt dat dus weer zo boven. Dat die echte afkeer. Welke Wimmy hebben we het over? Dat is de Wilhelm. Wimmy Wilhelm. Ja. Ja. Ja. Zij is recent overleden. Zij is een mentor van jou. Mm-hmm. Jij... Noemt haar je theatermoeder? Ja. En ze is heel belangrijk voor jou geweest. Je zegt daarover dat nuchter heb ik ook. Maar met haar kon ik dat nog sterker ontwikkelen. We maakten samen de stap naar nog meer kwetsbaarheid binnen mijn voorstellingen. Ja. Dus ze was voor jou heel belangrijk voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Ja, zeker. Ja. En zeker zeg maar dat... Ja, voor mijn persoonlijke ontwikkeling en voor mij in het werkveld ook. Want ze was mijn regisseuse, zo begon het. Alleen later werden we ook vrienden. En het waren hele intense en persoonlijke sessies altijd die we hadden. Als je een voorstelling gaat maken, dan... in ieder geval de manier waarop wij dat maakten was heel intiem. Dat ging in heel veel gesprekken. Ging ze heel veel vragen stellen en ging het heel erg hebben over thema's en over wat vind je mooi, wat vind je moeilijk, wat vind je stom. En eigenlijk zo komen dan steeds meer de verhalen en zo werd het ook steeds persoonlijker. En zij heeft me daar ook echt aangespoord om het steeds persoonlijker en kwetsbaarder te maken. Hoe deed ze dat aansporen? Wimmy kon vrij helder en duidelijk zijn, hè? Ja, helder en duidelijk. Nee, dus ze kon dat helder en duidelijk doen als het erop aankwam. Dus als ik echt even iets moest doen, dan was het gewoon... Nee, even doen nou, weet je wel. Maar het was ook heel zacht en met heel veel aandacht... en met heel veel oprechte interesse in het voortraject. Dus Wim had inderdaad een... ook zoals veel mensen zagen met die lage stem... en de manier waarop ze overkwam en sprak... komt ze ook misschien een beetje bot over. Maar zo was zij niet persoonlijk. Maar ze kon wel heel erg zeggen waar het op staat. Maar dat vond ik bijvoorbeeld ook heel fijn. Ik had dat vroeger ook op de opleiding al met docenten. Dacht ik alleen maar van... zeg het me gewoon. Zeg me gewoon wat beter kan. En draai er niet omheen, weet je wel. Hoe zien we die lessen van haar terug in Bodem? Nou, ik weet niet zozeer zo specifiek in Bodem, maar ik denk gewoon vooral in mij als maker. En ik denk wel dat het thema in Bodem, wat het dus gaat over rouw. Ik denk dat ik door Wimmy eigenlijk dat thema ben gaan onderzoeken en benoemen. En theater van ben gaan maken. En als ik dat voortraject niet had gehad met Opslaan Als, een programma wat ik hiervoor had gemaakt, dan had ik denk ik deze serie ook niet op deze manier kunnen maken. Dus ja. Dus eigenlijk in het proces voorafgaand aan Bodem zat onder andere Opslaan Als, waar je dat thema dus al pakte, thema van rouw. Maar waarom zou je dat als creatieveling gaan inzetten dan? Waarom zou ik dat gaan doen? Ja, ja. Je kan het ook laten als je het moeilijk vindt om over te hebben. En als je eigenlijk boos bent op de dood. En er zijn 1000 andere dingen die je kan kiezen. Ja, nou ja, en dat ik denk dat dat... Ik denk dat het toch niet helemaal zo werkt. Dat je als maker zoiets groots zomaar uit de weg kan gaan. Ik vrees dat juist het beest in de bek kijken iets oplevert. En ik denk dat, en dat is ook wel tijdens de opleiding al begonnen, dat ik kwam best wel aan in Amsterdam als een beetje stoer. En ik had echt zoiets van, nou, ik kan wel een beetje opnieuw beginnen. Weet je, ik kan gewoon, hier kent niemand mijn verhaal. Schone lei, ik ga die opleiding doen. En ik was ook best wel gesloten. Ik vond het heel moeilijk om het erover te hebben. Ik wilde ook liever niet dat mensen op mijn opleiding wisten dat ik bijvoorbeeld geen moeder meer had. Ja, je verzweeg het gewoon. Ja, en dat klinkt misschien gek als je denkt van, maar waarom zou je dat verzwijgen? Of dat is toch helemaal niet iets om waarom zou je dat verzwijgen? Maar dat voelde gewoon iets als iets wat... Ja, ik denk dat het zo'n verhaal was wat altijd al aan je kleefde. Daar wilde ik gewoon eigenlijk afstand van doen. Maar ja, zo werkt het gewoon niet in het leven. Daar kan je niet zomaar afstand van doen. Dus dat kwam natuurlijk ook boven. En dat is denk ik ook... En ik denk ook dat het ook juist ergens mijn kracht is geworden. Doordat ik het juist wel aan ben gegaan en in eerste instantie erover ben gaan praten en daarna toch ook theater ben gaan maken ervan en nu film, tv, dat het iets minder abstract wordt. Ja. Ik ben zelf mijn moeder verloren toen ik 12 was. Dus ik heb ook wel echt naar die serie gekeken. Met die blik. Het raakt hem ook enorm. Omdat je toch weer gaat nadenken over dingen. En ik las wat jij in de VARA-gids zei. Dat raakte me helemaal. Je zei, ik vind het nog steeds een uitdaging om niet te verdwijnen. Ja, want dat herken je wel. Ja, ik vroeg maar wat je daarmee bedoelt. Ook omdat je het net had over het verzwijgen. Verzwijgen grenst ook een beetje aan dat... Ja, verdwijnen. Mm-hmm. Ik denk dat het... Kijk, ik denk dat op het moment dat je heel verdrietig bent of als je niet lekker in je vel zit of bepaalde dingen bovenkomen, dan kan het soms zo groot voelen dat je niets liever wil dan gewoon verdwijnen. En dus dat gevoel, denk ik. Dus misschien is dat ook het gevoel wat je herkent. En dat kan dus in vele, vele vormen. En zeker de wereld nu of de maatschappij of hoe je het ook wil noemen, is zo ingericht op verdwijnen. Het is zo ingericht op dat je zo makkelijk kan verdwijnen. In alle verslavingen die er zijn, in je telefoon, in seks, in alle kroegen en drugs en je kan letterlijk op eigenlijk voortdurend. Je hoeft niet eens je best te doen om de hele tijd te verdwijnen. Dus, hoeveel mensen worstelen hier, denk je, mee zonder dat ze het van zichzelf weten? Nou ja, ik denk heel veel. Ik denk heel veel. Ja. Want Kat, die doet dat ook, hè? Die wil graag verdwijnen om het gemis van haar familielid niet te hoeven voelen. Wat zijn haar tactieken in de serie? Nou, eigenlijk wat ik net benoemde. Dus seks en drugs en drank en... En in haar hoofd eigenlijk gaan. Ja. En als je er dan ook over nadenkt wat je zegt van dat veel mensen dat doen. Ik vroeg me ook wel af of mensen de connectie maken tussen dat verdwijnen en die tactieken die ze inzetten, of coping mechanisms zoals ze dat noemen. Of mensen het verband leggen tussen hun verslavend gedrag of hun koopziekheid en in dit geval van Kat of van jezelf rouw. Ja, dat... Dat vragen we me ook af. En ik denk dat dat dus ook heel vaak niet gebeurt. Ik denk dat ze heel vaak juist niet dat verband leggen. Omdat je ook niet altijd wordt... Kijk, ik heb echt het geluk gehad dat ik een kunstopleiding heb gedaan. En dat ik... Daar word je gewoon verplicht om... Dat is een en al zelfonderzoek. Dus ik kon ook niet anders dan... Ja, ik kon niet anders dan dat ding, dat grote ding, rouw, dat verdriet, daar, ja, dat aangaan. Maar als je dat niet hoeft te doen en je gaat studeren en je gaat gewoon eerst in een soort studententijd verdwijnen en met kroegen en dingen en je verdwijnt daarna in een soort kantoorbaan en daarna in een gezin en daarna in een... Dan hoef je er in principe ook nooit aan. Ja, maar het is er altijd. Maar het is er altijd, dat denk ik ook. Het is er altijd. Ja. Kat is daar goed in, hè? En om het een beetje te illustreren hoe goed ze daarin is... In de eerste aflevering die we vanavond gaan zien... Kat die ligt naar een avondje uitgaan, wat overigens hilarisch is... in bed bij een gast van wie ze niet meer weet wie het is. En ze is aan het beeldbellen, voor de mensen die luisteren... met haar beste vriendin, gespeeld door Miral Polat. Luister even mee. Jezus, Kat, what the fuck? Ik probeer al 2 uur te bereiken. Kan je niet even wat laten weten? Waar ben ik? Wat? Weet ik veel? Je was toch met Aisha? Dit is niet Aisha. Tering, nee. Oh mijn god. Maar wie is dit? Even zijn gezicht zien dan. On it. Dat is Kenny, oh my god. Kenny. Oh my god, ja, je gaat me toch niet serieus vertellen dat ik seks heb gehad met een gast die Kenny heet? Heb je seks gehad? Ja. Dit is hilarisch. Waar heb je dit vandaan gehad? Ik had al altijd al het idee van dat ik wilde beginnen. Dus de allereerste scène die ik ook heb geschreven, echt ooit in den beginnen. Ik wilde beginnen op de bodem van haar leven. Ik dacht, oké, wat is dan die bodem? Volgens mij is dat dit. Dat je dus daar wakker wordt. Dat je denkt. Ik weet niet waar ik ben. Ik weet niet wat er is gebeurd. Het zijn flitsen, het zijn vlagen. Maar uiteindelijk blijkt ook nog eens te laat voor een heel belangrijke familiedag en dingen. Dus en eigenlijk dat ze dus haar beste vriendin gaat facetimen, dat heb ik eigenlijk later bij bedacht om het wat luchtiger te maken. Luchtig. Ja, soms ja. Was het. Soms dan is het ook. Dan schrijf je iets en dan voel je van. Ah ja, het moet wel. Het moet ook niet te pijnlijk worden of zo. En ik vond het gewoon een heel grappig idee dat je gaat proberen te ontfrutselen met facetime wie er naast je ligt. Het is goed om als man ook te weten dat je ergens kunt liggen en je gefilmd kunt worden. Want het kwam heel realistisch over. Begrijp ik goed dat dit dan ook de reden is van de titel, Bodem? Ja. Ja. Ja. Ja. Die kat is die continu in beweging. Die moet altijd iets doen om de pijn zeg maar niet te voelen. Hè? Dat verdwijnen. Ze leeft in de versnelling. Dat zien we terug ook in de seksscènes. Ik zal niet alles verklappen. Dat kan ook niet te zijn. Er is te veel. maar het is altijd wel snel en heftig. Totdat er ineens iemand in het spel komt... die eerst wil praten. Die haar echt wil zien. Ja. Ja. Ja. Wat wil je zeggen? Wat is je vraag? Nou ja, er is geen vraag. Het is meer van of dat bewust is. Ja, dat is heel bewust, ja. Ik weet even niet. Nou ja, zij is aan het vluchten en we beginnen grappend. Ze ligt met die andere man, weet je wel. Ze is aan het facetimen. Vervolgens zie je gewoon dat ze overal en nergens is. Dat kan ik toch wel zeggen. Ja. Maar dat is een soort van... Nou kijk, ik denk waar het eigenlijk voornamelijk... Waar het ook deels over gaat, is over die intimiteit. En op het moment dat je aan het vluchten bent... dan is alles wat oppervlakkig is prettig. En dat werkt, want dan hoef je jezelf niet te verantwoorden... en je hoeft jezelf niet echt te laten zien... en niemand verwacht iets van je. Maar op het moment dat je echt iets aangaat met iemand... of het moment dat iemand zegt van... ik zie wat je doet en ik zie dat je wil vluchten... maar mag ik weten waarom? Of daarom is die persoon, zeg maar... daarom is Ben in haar leven gekomen, omdat eigenlijk... in haar naar boven te halen. Ja. Om haar daar ook mee te confronteren. Want het wil niet zeggen Nou, ik zal niet voor spoileren, maar ik weet niet, je weet niet of het lukt, weet je wel. Maar nou ja, het gaat er wel om dat je... Ik denk wel dat, dat het... kijk, wat ik net zei over mijn opleiding... Zo zijn er natuurlijk meerdere mogelijkheden wel voor mensen... om nou, niet gered te worden, maar wel om geconfronteerd te worden... zodat je de dingen misschien wel aan kan gaan... of wel contact kan maken met die kwetsbaarheid. En dat zit hem natuurlijk niet alleen in de opleiding. Dat kan ook zijn dat je iemand tegenkomt in de liefde... of een of het is je tante of het is een hele lieve buurvrouw... die toch op een of andere manier door je heen kan kijken... en je kan confronteren. Ja, dat was mijn volgende vraag. Het verschil tussen seks en intimiteit wordt toch ook wel heel erg duidelijk. Maar daar gaan we het zo vast nog wel over hebben... en over andere aspecten van Kat in de nieuwe serie... Bodem van Eva Kruutse. Het is eerst tijd voor het NOS-journaal van 19:30... gelezen door Yuri Stubenitski. NPO Radio 1. De Franse hulpdiensten hebben nog eens 2 doden gevonden... na de overstromingen van afgelopen weekend. Het dodental staat nu op 5. In het zuiden en zuidoosten van het land... werd vandaag het lichaam van een oudere man uit een rivier gehaald... en in de buurt van Avignon werd ook een dode gevonden. NSC-leider Pieter Omtzigt is hoopvol dat er stappen kunnen worden gezet... bij de gesprekken met PVV, VVD en BBB. Sinds vanmiddag praten de 4 partijen weer met elkaar op een landgoed in Hilversum. Een magneetvisser heeft vanochtend in Voorburg een granaat uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat meegenomen... en op het Zuiderstrand in Den Haag tot ontploffing gebracht. En in Bussum heeft een man een waterballet in zijn appartement veroorzaakt... nadat hij met een pistool zijn verwarming had lekgeschoten. De man dacht dat het een nepvuurwapen was. Tijdens het poetsen van het pistool ging het plotseling af... en stond zijn huis binnen een paar minuten blank. De politie zegt dat het lijkt op een ongeluk. Kunststof. Andrew Mackinga. Je luistert naar Kunststof en mijn gast is cabaretière en actrice Eva Kruutse. Haar nieuwe serie Bodem die begint vanavond om 21:45 op NPO 3... en is daarnaast ook te zien op NPO Start. Eva die schreef zelf het scenario, deed zelf de regie... en vertolkt de hoofdrol van Kat. Nou, we hebben het net al een beetje gehad over rouw. Rouw in je eigen leven, maar rouw ook in het leven van Kat. De hoofdrolspeelster, het hoofdkarakter in deze serie Bodem. We hadden het ook net over hoe ze vlucht. Vlucht in seks, drank, drugs... En dat er ook wel op een gegeven moment iemand in haar leven komt, Ben... die het rustiger aan wil doen, die meer ruimte maakt voor intimiteit. En ik was eigenlijk nog wel benieuwd... naar hoe jij kijkt naar dat ontsnappingsgedrag van Kat... Waarmee ze zichzelf pijn doet, maar ook wel anderen. Maakt rouw niet een beetje egoïstisch in jouw optiek? Nou, dat kan zeker. Ik denk dat het ook iets egoïstisch is, omdat het ik denk dat het ook zo groot is dat het ook af en toe dat egoïsme nodig heeft. Omdat je ermee moet zien te dealen. Alleen er is gewoon ook wel een houdbaarheidsdatum, denk ik. Is er een houdbaarheidsdatum? Nou, wel een soort van... Ik denk wel dat er... Dat het tot een bepaald soort punt kan, ja. En ik denk dat Kat rekt dat punt wel erg op. Ja, dat ze ermee weg kan. Ja, maar goed, de mensen om haar heen zijn ook heel egoïstisch. Het hele gezin is eigenlijk... Iedereen is een beetje met zichzelf bezig. En dat is ook een beetje wel de angst wat er kan gebeuren. Dat je allemaal zo in de knoop zit met jezelf. Dat je allemaal alleen nog maar met jezelf bezig bent. Terwijl het misschien ook iets op kan leveren als je het wel besluit... Of ja, besluiten. Ik weet niet of je dat kan besluiten... maar om het wel met elkaar wat meer aan te gaan. Maar als er een houdbaarheidsdatum aan dat vluchtgedrag zit... zit er dan ook een houdbaarheidsdatum aan rouw? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat... Ik hoorde het allemaal stemmen. Maar, oh, dat is hij. Hij is aan het bellen. Kan hij ophangen? Ja. Ja. Nee, sorry, maar ik hoorde het zo een gesprek in mijn oor. Is er een houdbaarheidsdatum aan rouw? Ja, ik denk het niet, nee. Helaas niet. Ik denk dat rouw iets is wat er eigenlijk altijd is. En wel... Je krijgt op een gegeven moment wel handvatten. Maar ik denk dat het helaas niet iets is wat echt over kan gaan. Hoe zie jij dat? Dat is een heel goede vraag. Ik denk dat Kijk, persoonlijk geloof ik dat, maar dat is mijn persoonlijke visie, is dat dat rouw, dat overlijden een transitie is. Niet zozeer in een religieuze context, maar wat energie betreft. Dus ik heb van mezelf geleerd dat je er wat mee moet. De jaren dat ik dat niet deed, zijn de jaren waarin ik aspecten van het gedrag van Kat vertoonde. Ja. Dus er zit geen houdbaarheidsdatum op. Je moet. Ik denk dat het het beste is als je dat als je het personificeert, zoals je net zegt, dat je leert dat je rouw recht in de ogen aankijkt, voor zover je dat kan. Daarnaast denk ik dat het ook, ja, er is zo'n Disney-film die gaat over verdriet. Hè? En dan zeggen ze op een gegeven moment, de overledenen die verdwijnen pas uit het hiernamaals als we in het nu niet meer over ze hebben. Snap je? Dus ik denk dat je op een soort van manier dit soort dingen moet doen. Gesprek over rouw, maar ook in je familie. En dat laat je natuurlijk ook in die serie zien. Ja. Ja, je maakt het heel erg persoonlijk. Ja, door middel van je karakter. Begrijp je iets van wat ik zeg? Want... Ja, absoluut. Zeker. Ja. Ja. Zonder dat, want voordat mensen denken dat die hele serie een soort dat er achter elkaar gehuild wordt, dat is dus niet zo. Jij zingt zelfs, Eva. Ja. En ik wil daar even iets van laten horen. Oh, leuk. Ja? Okay. We gaan even luisteren. Prachtig. Waar schreef je dit? Waar? Ik heb het samen geschreven met Lieve Ronder. Ja. En wij maken altijd muziek samen. En ja, ik denk dat dit ook in de werkruimte was. En hij kwam op een gegeven moment ik wist dat het zoiets, een soort. Ik vond het heel mooi als het iets dat repeteren zou hebben qua die piano. En op een gegeven moment kwam hij met die paar akkoorden. En toen zijn we aan die tekst gaan werken. En zo weiter. Ja, het past heel erg mooi in die chroniek van. Ja, die tragische chroniek van ons moderne leven. Zo zie ik het bijna. Ja. Ik dacht eerst, het is een soort serie over de YOLO-generatie. Wij geboren in de jaren 80 of daarna. Maar toen. Kat heeft ook een vader, die bakt er ook helemaal niks van. Er zijn allemaal mensen in die serie die eigenlijk enorm worstelen met rouw. Maar hoe zie jij dat zelf? Is het een beetje laat het het verdriet van ons moderne leven zien, deze serie? Grote vraag. Laat het verdriet van het moderne leven zien. Ja, zal ik daar gewoon ja op zeggen? Want dat klinkt wel interessant. Nou ja, wat ik eigenlijk bedoel is, als we terugbrengen naar wat je me net vroeg. Over rouwen, hoe ik dat zelf doe, of weet je, of hoe weet je, of er een houdbaarheidsdatum op zit. Chargeer ik als ik zeg dat we in Nederland vanwege onze calvinistische aard slecht zijn in rouwen? Nee, ik denk niet dat je dan chargeert. Ik denk dat wel klopt. Daar ik zit denk een dat beetje dat, dat denk ik ook in het calvinistische, maar ook in dat we dat. Toch ook in heel veel culturen is de dood zoveel meer onderdeel van het leven. En groeien er ook veel meer mee op. Terwijl waar wij mee opgroeien en groeiden, het mag er eigenlijk niet zijn. En er wordt redelijk snel verzonnen dat je een sterretje wordt. En dat er worden allemaal soort dingen bedacht, net als Sinterklaas, om het gevoel op te lossen. Ik denk dat het iets. Dat het los van het calvinistische ook iets is dat het gewoon niet bijna in de cultuur of in de En je moet op een gegeven moment door. Dus toen jouw lieve Wimmy Wilhelm overleed, volgens mij was dat een dag voor de première, was de uitvaart. Ja. En dan moet je door. Je zegt ook in de serie worstelt. Sorry, ik zeg je Kat zegt in de serie. We moeten door. Maar hoe doe je dat? Hoe heb jij dat gedaan? Want op een gegeven moment hoor je hier ook, nou, kom op. Het is, hè? Ja. Ja, ik weet niet zo goed. Ik denk vooral dat het pijnlijk is als. Ik weet niet hoe dat moet. Ik weet niet hoe je door moet gaan. Maar gewoon weer opstaan en maar weer verder gaan. Maar het is wel. Het maakt het wel. Ik denk dat met iedereen die je verliest, maakt het gewoon het leven steeds iets kleurlozer. En dat klinkt heel dramatisch, want er komen ook wel weer andere dingen in het leven die weer heel kleurrijk zijn. Dus daardoor zal er ook wel een balans komen. Maar zeker zo'n beginperiode, ja, weet ik dat ook niet zo goed. Hoe moet je dan door? Ja. Ja. Nou ja, maar gewoon weer opstaan. Nou ja, je kat die heeft dat heel, die is in de serie heel destructief bezig. Maar bij jou was het anders. Jij kreeg therapie. Hoe ging dat eigenlijk toen jouw moeder overleed? Nou, ik was heel jong. Ik was 11 jaar. Dus dat was toen... Dat was echt, we moeten door. En dat, daar is het ook op ingericht. Zo van, oké, hoe gaan we dit... Weet je wel... Dat is heel anders natuurlijk dan dat je volwassen bent. En dan met iets van rouw geconfronteerd wordt. Want dan kan je dat veel meer op je eigen manier doen. En dan hoef je niet meteen als kind alweer door. En als gezin door. Dus daardoor is het bij mij ook pas veel later gekomen. Pas toen ik echt studeerde. Oh, je zegt eigenlijk dat je toen je als kind was, dat je eigenlijk niet zoveel ruimte had om daarbij stil te staan. Nee, niet zo bewust. Ik had die handvatten nog niet. Ik had nog niet... Kijk, nu... En dat merkte ik ook nu bij Wim bijvoorbeeld. Dan kan ik veel concreter. Ik ben niet meer dat meisje van 11. Ondanks dat ik daar af en toe nog wel inschiet. Omdat dat ook zo relateert aan dat gevoel van vroeger. Maar ik ben nu gewoon een volwassen vrouw. En ik kan nu echt wel... in ieder geval heb ik de handvatten om ermee om te gaan. Of in ieder geval dat ik er iets mee kan doen. En ik weet nu, oké, wat ik dus vooral niet moet doen is gaan drinken. En dan doe je dat af en toe wel, omdat je even heel erg scheid hebt en alles. Maar over het algemeen werkt het, als ik heel verdrietig ben in ieder geval, werkt het vooral goed, moet ik juist goed voor mezelf zorgen. Moet ik juist sporten en proberen te slapen en erover praten. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is, dat je het deelt. En dus dat zijn wel dingen die je... Dat zijn wel die kleine handvatten om door te kunnen gaan. Ja, over Wim zei je eigenlijk dat het ook nog meer impact heeft nu je ouder bent. Dat verlies. Nou, niet zozeer nu ik ouder ben. Maar wel, ik denk wel dat... wat ik daarmee bedoelde, denk ik, is dat het... Dat het ook zo, wat ik net zei, weet je, dat... Dat ook nog dat kindje van 11 heel erg in mij zit. Ja. Die er niet mee om kon gaan. En die zo reddeloos was. En dat ik denk dat iets is wat ook heel erg dan weer wordt getriggerd of zo. Ja. En dan kan het soms. Dan moet je soms zo erbij blijven om te blijven voelen van. Oh, wacht even, maar ik ben gewoon nu een volwassen vrouw. En ik ben niet meer dat kindje van 11. En dit is een ander iets. Dat kindje van 11 kreeg wel. Waar waren het. Vriendinnen van je moeder, die wilden ook dat je je moeder ging opmaken. Dat je echt afscheid ging nemen door mee te helpen. Maar dat heeft juist niet geholpen bij jou. Nee. Nee. Ik denk dat het voor iedereen anders is, maar voor mij niet. Nee. Nee. Nee. Ik moest eraan denken, bij mijn lagere school kwamen dus de kinderen langs bij mijn opgebaarde moeder. Dus dat is dus de andere kant van die munt. Hè? En dat het dus ook zomaar anders ervaren kan worden. Ja. En jij hebt daar heel veel last van gehad. Ik vroeg me wel af, zeg maar, hoe was het thuis? Want je ouders waren niet meer samen toen je moeder overleed. Nee. Kon je met je vader erover praten? Ik denk dat was wel lastig. Gewoon, ik denk dat het... Wat ik net ook al zei, van het dingen stonden ook wel in het teken van doorgaan. En daarin denk ik dat het zo'n groot verdriet was voor ons alle drie, voor mijn broer ook. Dat het heel moeilijk was om over te praten. Soms hoor je wel eens dat het dat gezinnen juist heel veel, dat mensen er sterker uitkomen. Maar ik denk, soms is het gevoel zo groot en is het verdriet ook zo groot dat het bijna onmogelijk is om het te delen of om er samen over te praten. Heb je nog last van... Nee, soms. Sorry, ik ben heel snel afgeleid. Sorry. Zullen we dan naar een stukje muziek luisteren? Trauma. Ja. Oh, ja. Ja, het zit ook in de serie. Trauma, lied? Nee, het zit in de serie in Opslaan Als. Sorry. Oh, in Opslaan Als, ja, ik wou het zeggen. Nu was ik afgeleid. Door in Opslaan Als, de serie die uit het theaterstuk is ontstaan, zit een nummer Trauma. Ja. Daar wil ik even naar luisteren. Applaus! Ja. Mag ik even, sorry dat ik stoor. Het is best een leuk feestje, maar ik ga er vandoor. Het is niet belangrijk en ik wil echt niet klagen. Ik wil er vooral geen aandacht voor vragen. Ik wil niemand belasten, maar ja, het komt door vroeger. Dingen die ik niet goed heb verwerkt. Maar ik ben niet belangrijk. Ik zei van me wel weg, joh. Niemand die er hier iets aan mij merkt. Maar ik heb dus een trauma. Verborgen verdriet. Yes, ik heb een trauma. Oh, wist je dat niet? Ja, ik heb een trauma. Een psychisch gebrek. Heel veel last van mijn trauma. Want er heeft nog geen plek. Dus een trauma, zeker dus een trauma. Verborgen verdriet. Maar wat zou het zijn? Nou ja, gewoon een trauma. Maar wat voor een trauma, dat weet ze dus niet. Gewoon pijn, het voelt als een trauma. Ik heb er gewoon één, oké, jongens, punt. Ze heeft dus geen trauma. Nee, maar het had wel gekund. Jongen, ik had mezelf er wel eentje gegund. Dankjewel. Dit is toch wel even weer iets heel grappigs. Ik vind de, ik, het doet me ook wel denken aan Kat, want die is grappig. Die is heel, heel grappig tussen al het verdriet door dat je ziet. Er gebeuren een aantal dingen, ga ik niet spoilen, maar daar moet je echt heel erg om lachen. En humor is natuurlijk belangrijk voor jou. Je hebt daarover gezegd, hoe dramatischer en pijnlijker de gebeurtenissen zijn, hoe meer behoefte er is aan grappen. Ja. Ja, dat... dat klopt. Ja. Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat hoe moeilijker of hoe dramatischer het is, hoe meer behoefte er ook is naar de ontspanning of de dat het lucht krijgt. Ja. Daarom zijn begrafenissen ook. Ja, ik heb al een spoiler gedaan, dus ik ga niks over de begrafenis vertellen. Maar er is een hilarisch... Nou ja, mensen moeten gewoon kijken om te zien hoe hilarisch het is en hoe fout het kan gaan bij een begrafenis. Ja. En dat is ook wel iets wat je doet met Kat. Is je neemt ons mee in de gedachten van die in Kats hoofd omgaan. Dus ook op de gekste moment, als ze iemand tegenkomt, maar ook als ze op een begrafenis is. Je speelt letterlijk met wat er in haar hoofd omgaat. Dat krijgen we soms te zien. Ja. Ik vroeg me... Is dat, ja, dat vind ik een van de manieren waarop je humor ziet. Maar hoe zou jij de humor in Bodem omschrijven zelf? Ik denk dat... Kijk, humor zit hem ook heel erg in ongemak. Nou, er is heel veel ongemak. En humor zit hem in... niet begrepen worden en in moeten dealen met situaties die, ja, die pijnlijk zijn. En daar zijn er nogal wat van. Dus ik denk juist dat omdat het toch zo'n zware fase is waar ze doorheen gaat in haar leven, dat het ook een goede bodem is voor dus, ja, heel veel grappen en luchtigheid. En ook haar manier van... Kijk, humor is natuurlijk ook een soort schild en een manier om met de dingen te dealen. Dus zij heeft haar humor ook wel goed ontwikkeld om... ook als een soort masker of een soort schild. Dus ja. Dat werkt voor de serie wel heel lekker. Want anders zou het wel allemaal heel zwaar worden. Nee, het lijkt nu alsof het allemaal heel zwaar is. Maar volgens mij is het dat echt. Ja, hebben we dat? Ja, misschien lijkt het wel. Ja, het is te zwaar. Nee, maakt niet uit. Nou, het gaat ook wel heel veel over de thematiek natuurlijk. Dus die is ook wel zwaar. Maar ik denk dat het ook wel... dat het ook gewoon wel leuk en lekker is om naar te kijken. Oh ja, absoluut. Absoluut. Die humor... ik wou iets gaan zeggen waardoor ik dan misschien wel wat ga spoilen. Maar in ieder geval de ouders van Kat, daar zit heel veel humor. Ja. Maar er zit ook maar het zijn ook eigenlijk diep trieste mensen. Nee, maar dat is dus waarom. Want dat is ook het ding. Dus dat die ouders die zijn... het onvermogen van die mensen en de manier hoe zij in het leven staan. Het is zo'n gemis voor Kat en het is zo triest, maar het is ook zo grappig. Ja, maar daarom verworstel ik me dat je zegt, het lijkt nu heel zwaar. Want dat kom ik de hele tijd ook in je persoonlijke leven. Aan de ene kant, je bent weer in therapie gegaan toen je moeder werd. Dus je de ene kant, je kan al enorm relativeren. Maar je zegt ook, ik ben bang voor die dood of boos op die dood. Maar tegelijkertijd neem je het zo serieus dat je ermee aan de slag gaat. En dat zijn nou precies allemaal dingen die dus bijvoorbeeld die ouders van Kat niet doen. Die zitten soort van met hun nagels in het hout. Dat kan ik toch wel zeggen. Moeder koopt allerlei opgezette dieren. Waarvoor? Nobody knows. Nee. Pa schrijft boeken, koopt iemand ze. En daar heb je wel meer van dat soort mensen. Ja. Ja. Ja. Nou ja, er is ook niks zo lekker om te kijken naar mensen die oftewel hun leven niet op orde hebben, of de dingen waarbij het niet lukt. En dat is waar de humor in zit. En dat is ook fijn om naar te kijken. En de grap is dat 9 van de 10 mensen die ernaar kijken zijn precies zo. Maar dat hebben mensen nooit door. Ja. Mensen denken altijd, als ze ergens naar kijken, denken ze, dat is echt zo iemand. Of ik ken die mensen wel. Dan denk ik, nee, je kent ze niet, je bent het. Maar dat weten we niet. Dat is een grap. Ik wil eigenlijk nog eventjes naar jouw talent als cabaretier. Die is niet om alleen mij of anderen, maar je hebt een gouden kalf gekregen. En zou ik dat kunnen zeggen? Ja, ik ga dat zeggen. Je bent een van de meest getalenteerde cabaretiers van jouw generatie. En bij je speech toen je de gouden kalf kreeg, begon je je dankwoord op geheel eigen wijze. Wat ik ook wel een beetje vind getuigen van de humor die jij hebt, maar die dus ook in de serie is. Laten we even luisteren. Yes! Oké, ik heb 1,5 minuut. Oké, come on. Oké, ik weet dat het een prijs is voor de beste hoofdrol, maar ik zie het eigenlijk meer als een prijs voor de serie. Aangezien ik anders ook dingen moet gaan zeggen, heel gênant, als van, ik vond het zo leuk om met deze regisseurs te werken. Ik voelde me zo vertrouwd. En het script was zo goed, ik hoefde niks te doen. Maar dat was ik, dus ja, maar het is gênant. Ik denk dat er nog heel veel kalven gaan volgen in mijn leven, dus ja... Dat is gewoon een voorgevoel, weet je wel, een vingerspitsen. Maar mocht dat niet zo zijn, is het toch belangrijk dat ik wat mensen ga bedanken. Dus dat ga ik nu doen en dat is fucking saai, dus ga vooral iets voor jezelf doen, maar hier kom ik. Ten eerste de NPO, BNN VARA. Dank voor de monies. Dank voor de monies. Wat horen we hier? Heel veel adrenaline, dat is wat we horen. Ja. Helemaal in een soort high. En ik dacht ook alleen maar, ik heb 1,5 minuut en ik moet zoveel vertellen eigenlijk. Dat is wat je hoort. Ja, je hebt ook 3 jaar aan gewerkt, hè? Ja. Je zei er zelf over van, ja, het kon niet anders dan dat ik er met een beginnende burn-out uitkwam. Aan het eind kon ik geen licht en geluid meer verdragen. Mijn systeem zat helemaal in het rood. Heb je zo hard gewerkt? Ja. Nou, ik had heel veel pech, want ik halverwege de draaiperiode kreeg ik corona. En die, echt een fikse corona, en die heeft er heel erg in gehakt. En toen moest ik eigenlijk na 5 dagen alweer draaien. Maar toen was ik dat was gewoon heel pittig. En dan voel je wel dat die vele petten... Dat het eigenlijk alleen maar goed gaat als je helemaal in je kracht staat en gezond bent en gewoon kan knallen. Maar op het moment dat je kwetsbaarder wordt, dan. Dus dat was wel alle zeilen bij. Maar ik had heel veel hele goede mensen om me heen op de set en ook daaromheen. Dus dat, daar kon ik wel echt op leunen. En daardoor heb ik het wel gered. Maar inderdaad, die laatste dagen waren echt op mijn tandvlees, ja. Heb je nooit gedacht van waarom heb ik ervoor gekozen om dit allemaal zelf te doen, te regisseren, te schrijven? Dat heb ik zeer regelmatig gedacht, maar niet echt. Nee? Niet echt, nee. Sommige mensen dachten wel, komt het goed? Maken ze zich zorgen, je werkt zo hard. Tuurlijk. Oh, zo mensen om me heen? Ja. Oh ja, ja, dat klopt, ja. Maar ik weet niet, ik kreeg er ook wel heel veel energie van. Ja. En het is ook wel, wanneer krijg je nou de kans om dat te doen? En om zoiets, de vrijheid om dat te doen. Dus daarom zeiden mensen ook, een tweede serie, maar weet je het zeker? Want dan en ga je dat dan weer allemaal, dacht ik, ja. Laten we die, ja, maar je zegt ook, je uitdaging voor dit jaar is een gezonde verhouding tussen werk en privé. Je systeem gezond houden. Wat betekent dat in de praktijk dan? Ja, dat ik dus wel gewoon heel erg mijn hoofd erbij moet houden en keuzes moet maken. En het voelt soms ook wrang dat je... Weet je, ik heb zo lang zo hard gewerkt om op dit punt te komen, dat ik de vrijheid heb om dus de dingen te kunnen maken. En dat het ook angstig voelt om het weer te verliezen. En ook dat als er dus nu dingen op mijn pad komen die heel leuk zijn, omdat ik, weet ik veel, omdat ik dat gauw kan vervolgen, zo dat ik ineens word gevraagd voor iets. Ik wil het eigenlijk allemaal doen. Want ik ben nu eindelijk dat ik daar ben, dat ik gevraagd voor allemaal dingen. En dan kan het niet. Dus dat is voor mij de uitdaging. De uitdaging is voor mij dus nee zeggen en bij mezelf blijven. En de komende 2-3 jaar weer in deze nieuwe seizoen duiken. Dank je voor je komst. Wat ga je op de tegel zetten? We hebben nog 20 seconden. 20 seconden. Ik dacht iets met de bodem. Ja. Ik dacht misschien, als de bodem in zicht is, kun je er altijd nog doorheen zakken. Dat wordt lachen. Dat is een hele mooie. Eva Krutse, te gast in Kunststof vandaag. Vanavond vanaf 9:15 te zien op NPO 3 en daarnaast ook nog op NPO Plus. Zometeen is het tijd voor 5 dagen en het thema vandaag is geld. Deze week is dat, dus blijven luisteren voor 5 dagen. En morgen is er weer een Kunststof. Dankjewel, Eva. Dank mevrouw Krutse. Morgen interview met de Vlaamse slagerzoon met het brilletje Tom Lanois. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennis maken. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplan Bank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplan Bank. Alle aandacht voor sparen. Ik vertel dit omdat ik vind dat dit alles wat toegebeurd is doorgegeven moet worden aan de kinderen van de kinderen. Nationaal Holocaust Museum. Open voor nieuwe generaties. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Bestel tickets via holocaustmuseum.nl. Nieuw, Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go.